ko'zlarimdan ko'rish mumkin. Umr o'tar, aslo qaytmas bilish mumkin. Nega qalblar bahorni kutaveradi? Umr o'tar, sochlarimdan ko'rish mumkin. Umr o'tar, ko'zlarimdan ko'rish mumkin. Umr o'tar, aslo qaytmas bilish mumkin. Nega qalblar bahorni kutaveradi? Ayting kim o'zini qaridi biladi, hayot bari bir o'zini kim oladi, deymiz ular yosh yoki bo'lar qarilar. Ayting kim qalblarga aniq yosh beradi, bahorni kutar beraman, baxtimni axtaray beraman, Allohdan so'ray beraman. Asida voy kimlar bo'lmagan, hayotida kimlar xato qilmagan, yoki sevgi mazasin totib ko'rmagan, nega qalblar bahorni kutaveradi? Ko'ngil ko'chasida kimlar bo'lmagan, hayotida kimlar xato qilmagan, yoki sevgi mazasin totib ko'rmagan, nega qalblar bahorni kutaveradi?